سورت الفتح اس کا اصل پروننسیشن ہے فتح، لیکن اگر ہم اردو میں بولیں فتح تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، اس لیے فتح غلط پروننسیشن کے ساتھ. سورت الفتح مدنی سورت ہے. روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے. اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتا ہے. لہذا یہ خواب دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ایک اشارہ تھا، ایک حکم پر عمل کرنے کا کہ آپ صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے نکلیں. بظاہر اسباب اور حالات ایسے تھے کہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی. کفار مکہ نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ اور زیارت کا راستہ بند کر رکھا تھا اور کوئی مسلمان وہاں قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا. اب ان حالات میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ عمرہ کریں؟ جہاں کسی ایک دو کو اجازت نہیں تھی، وہاں سب مسلمانوں کے لیے اس چیز کا عملاً واقع ہونا ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات. لیکن دین کی اگر ہر بات سمجھ میں آنے لگے تو پھر امتحان ہی کاہے کا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمرے کے لیے نکلنے کا حکم دیا. اب اگر دشمن کے دیش میں بغیر اسلحے کے جاتے ہیں تو خطرہ ہے، اسلحہ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ گویا عمرے کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے آئے ہیں، اس میں ایک دوسرا خطرہ ہے. اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ بہرحال یہ طے پایا کہ عمرے کا سفر عرب کی عام روایات کے مطابق ہی کیا جائے گا. عام روایات میں کیا ہوتا تھا کہ راستے میں اپنی حفاظت کے لیے ہر شخص ایک آدھ تلوار یا چھوٹا موٹا ہتھیار رکھ لیتا تھا، اور تلوار بھی نیام میں ہوتی تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا، تیاری شروع ہوئی اور 1400 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا. ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا. قربانی کے لیے 70 اونٹ بطور ہدی ساتھ لیے گئے. ان جانوروں کے گلے میں قلادے تھے ہدی کے نشان کے طور پر. قلادہ آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں بتایا گیا تھا، آج کل بھی اونٹنیوں کے گلے میں ایک ہار سا ڈالا جاتا ہے. بہرحال یہ تو ایک عام ہار ہے، لیکن عموماً جوتا وغیرہ ڈالا جاتا تھا. پرتنوں میں صرف ایک تلوار رکھ لی گئی جس کی عام قاعدے کے مطابق اجازت تھی، اور پورا قافلہ لبیک پکارتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. اس وقت مکہ اور مدینہ کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ سب کو معلوم تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے، پچھلے ہی سال 5 ہجری میں جنگ احزاب کا مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا. اب آپ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہر شخص پریشان ہے آس پاس کا دیکھنے والا کہ ہوتا ہے کیا. لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، اس لیے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. ماہ حرام میں جا رہا ہے. کون سا مہینہ تھا؟ ذوالقعدہ، اور یہ ماہ حرام میں سے ایک ہے. اسی طرح ہدی کے اونٹ ہیں، ان کے گردنوں میں نشان ہیں، بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے تو یہ لوگ کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوں. لیکن بہرحال ایک رسکی سفر ضرور ہے کہ دشمنوں کے دیش میں جا رہے ہیں، جنگ بھی نہیں ہے اور دشمن کے دیش میں جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دین کے کام کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ صرف وہیں جائیں جہاں آپ کی آؤ بھگت ہو، آپ کو ویلکم کیا جائے، کبھی آپ کو وہاں بھی جانا ہوتا ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاں بظاہر حالات رسکی نظر آتے ہیں. آگے جا کر آپ دیکھیں گے, اور یہ چیز آپ اس وقت زیادہ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس مدنی دور کی تھوڑی ہسٹری معلوم ہو. 10 سال ہے نا ٹوٹل پیریڈ, 5 سال تک مسلسل مکہ والے ادھر آ رہے ہیں حملہ آور ہونے, اب 6ٹے سال میں مسلمان چل پڑے ہیں اس طرف لیکن جنگ کی نیت سے نہیں. تو یہ کیا ہونے لگا ہے, عجیب معاملہ ہے. لیکن حکمتیں ابھی نظر نہیں آتی, وہ اللہ کو معلوم ہے, وہ بعد میں کھلیں گی ساری, کہ دراصل اس سفر نے کامیابیوں کا راستہ کھول دیا جو وقتی طور پر پریشان کن تھا, مایوس کن تھا. قریش کے لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو بڑے پریشان ہوئے. ماہ حرام تھا اور صدیوں سے یہ روایات تھی کہ اس مہینے میں کسی کو حج اور زیارت کے لیے روکا نہیں جا سکتا. اب وہ اس الجھن میں تھے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے پر حملہ کر کے اسے مکہ داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے عرب میں شور مچ جائے گا, ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ زیادتی ہے, اور سب قبائل یہ سمجھیں گے کہ ہم مکہ کے یا حرم کے مالک بن بیٹھے ہیں, اس لیے دوسروں کو روک رہے ہیں, اور اگر ہم مسلمانوں کو آنے دیتے ہیں تو اتنی تعداد میں دشمن کو شہر میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرح کی شکست کا اعتراف کہ ہم نے ان کو قبول کر لیا اور بغیر کچھ کہے ان کو آنے دیا. بہرحال اسی شش و پنج میں قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قاب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج دیا, جاسوس کے طور پر. اب بظاہر یہ لفظ جاسوس کچھ بہت اچھا نہیں لگتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کے کام اور اس اعتبار سے یہ چیز کچھ عجیب سی لگتی ہے, لیکن بات یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. کیا کسی پہ ظلم ڈھانا, کیا کسی کو نقصان پہنچانا, یا ایک بڑے نقصان سے بچانا؟ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, بظاہر دیکھنے میں ایک کام کیسا بھی ہو لیکن اگر پیچھے اس کے مقصد اچھا ہے اور لوگوں کی بھلائی ہے اور شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے تو اس کی اجازت بھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوان پہنچے تو اس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں, یہ علاقے کا نام ہے, کیونکہ قریش کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی قیمت پر قافلے کو مکہ نہیں داخل ہونے دیں گے, اس لیے وہ نکل کر خود ذی طوا آ گئے. خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ قرا الغمیم کے مقام کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ آپ کا راستہ رکے. قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو آگے سے جا کے پریشان کر کے انہیں اشتعال دلائیں تاکہ کوئی جھڑپ ہو جائے. لیکن مسلمان چونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات ٹھان رکھی تھی کہ ہم کسی قسم کے کلیش اور جھڑپ اور جنگ کا موقع نہیں آنے دیں گے, اور اسی چیز کو دراصل مکہ والے ٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی عمرے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور مقصد بھی پیچھے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ قریش ذی طوا کے مقام پہ آ چکے ہیں تو آپ نے فوراً ہی راستہ بدل دیا, کیونکہ آپ کلیش نہیں چاہتے تھے, یہ حکمت عملی تھی آپ کی. اور ایک بہت مشکل دشوار گزار راستہ بڑی مشقت اٹھا کر اختیار کیا گیا اور وہ حدیبیہ کا تھا. اس راستے سے آپ حدیبیہ تک جا پہنچے. حدیبیہ عین حرم کی سرحد پہ واقع ہے. کتاب الحج والعمرہ پڑھتے ہو آپ کو یاد ہوگا کہ حرم ایک تو مسجد الحرام ہے نا, اور ایک حرم کا وہ علاقہ جو کئی میل میں پھیلا ہوا ہے مکہ کے آس پاس, وہ باؤنڈریز کہ جس میں کوئی اب نان مسلم داخل نہیں ہو سکتا. بہرحال حرم کی سرحد پر آپ آ کر رک گئے. یہاں بنو خزاع کا سردار بدیل بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے, صرف بیت اللہ کا طواف زیارت کرنے کے لیے آئے. اس نے جا کر یہی بات قریش کے سرداروں کو بتائی کہ یہ زائرین حرم ہیں, ان کا راستہ نہ روکا جائے, لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے کیونکہ انا کا مسئلہ تھا نا. اور انہوں نے احابیش کے سردار حلیث بن القمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کرے. یہ جو احابیش ہیں یہ دراصل اطراف مکہ میں رہنے والے چند قبائل کا مجموعہ ہے جس سے قریش کے حلیفانہ تعلقات تھے. سرداران قریش کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو کر آئے گا اور پھر احابیش کی پوری طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. مگر جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ سارا قافلہ جو ہے یہ زیارت کے لیے آیا ہے, حدی کے اونٹ سامنے ہیں جن کی گردنوں میں قلادے ہیں, لڑنے نہیں آئے طواف کے لیے آئے ہیں, تو وہ یہ سب کچھ بس دیکھ کر واپس مکہ پلٹ گیا اور اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ان کا راستہ نہ روکو, تم حرمتوں کو پامال کرو تو ہم تمہاری حمایت نہیں کریں گے. قریش ان کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے احابیش کو, لیکن وہ دیکھ کر حالات خود ان کے خلاف ہو گئے. پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ میں داخل نہ ہوں. آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا جو بنو خزاعہ کے سردار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے. واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا, میں قیصر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں, مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے, ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا. ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر گرنے نہیں دیتے, سب اپنے جسم اور کپڑوں پہ مل لیتے ہیں. اب تم سوچ لو تمہارا مقابلہ کس سے ہے. اس دوران میں جبکہ ایلچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا, قریش کے لوگ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر چھاپا مار کر آپ کو اشتعال دلائیں کہ یہ اتنے پرامن کیوں ہیں, ان کو کسی طرح غضبناک کریں کہ یہ ہم پہ حملہ کریں تاکہ ان کو بدنام کیا جائے کہ جی انہوں نے ابتدا کی تھی, اور نتیجے میں ہم ان کو ختم کر ڈالیں کیونکہ اسلحہ تو ہے نہیں ان کے پاس. لیکن صحابہ کرام کے صبر و ضبط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا. ترجمے میں بھی آپ نے دیکھا کہ بار بار لفظ آتا ہے اللہ نے اپنی سکینت اتاری, سکینت اتاری. یہ کیا سکینت تھی, کس قسم کی تھی؟ یہ وہی سکینت تھی کہ شدید غضبناک کر دینے والے موقع پر بھی وہ ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تھے اور بہت سمجھداری کے ساتھ جواب دیتے تھے. ہر مرتبہ صحابہ کرام صبر و ضبط اور تحمل کے ساتھ جواب دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و فراست نے ان ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا. ایک دفعہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور تیر برسانے لگے. صحابہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور حضور کے سامنے پیش کیا, مگر آپ نے سب کو چھوڑ دیا. حیرانی کی بات ہے نا کہ پتھر مارنے والوں کو آپ نے کیا کیا, چھوڑ دیا, اچھا جاؤ. ایک اور موقع پر تنیم کی طرف سے 80 آدمی عین نماز فجر کے وقت آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مارا, یہ لوگ بھی پکڑے گئے, مگر حضور نے انہیں بھی رہا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح قریش کو اپنی ہر چال اور تدبیر ناکام ہوتی نظر آئی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری حکمت عملی ہے کہ جو بھی سفیر آپ کے پاس آتا ہے, جو بھی شخص آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے, جو بھی لوگ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کو آتے ہیں, ان سب کے جواب میں آپ بہت مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو نہیں بھولتے. مقصد کیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم کو بس عمرہ کرنا ہے, کچھ اور نہیں. آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر, سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا اور ان کے ذریعے سرداران قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں, زیارت کے لیے آئے ہیں, حدی ساتھ ہے, ہم طواف قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے. مگر وہ نہ مانے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا. اس دوران افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے. اب تو تحمل کا کوئی موقع نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سفیر کا قتل ایک بہت سخت بات ہوتی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہ ہٹیں گے, یعنی اب ہم نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی. صرف 1400 مسلمان تھے, سامان جنگ کے بغیر تھے, اپنے گھر سے 250 میل دور تھے, دشمن کی سرحد پہ ٹھہرے ہوئے تھے, جہاں دشمن پوری طاقت سے حملہ آور ہو سکتا تھا اور گرد و پیش کے حامیوں کو بھی آپ کے خلاف لا سکتا تھا، اس کے باوجود ایک شخص کے سوا پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تامل آمادہ ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا جو جذبہ تھا، قصر ہے یا نہیں، جان چاہیے تو جان ہے، مال چاہیے تو مال ہے، جیسے کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ بہرحال اصل میں یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اب کون بھاگتا ہے اور کون ٹھہرتا ہے۔ بہرحال اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں، جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ گھر سے 250 میل دور، لڑنے کا کوئی سامان نہیں، دشمن کیا نرغے میں، اور اس بات پہ عہد کر رہے ہیں کہ اب اگر آپ ہم سے لڑنے کو بھی کہیں گے تو ہم تیار ہیں۔ کیونکہ اب یوں نظر آ رہا تھا نا کہ جیسے شاید جنگ ہونے ہی لگی ہے، غیب کا علم تو کسی کو نہیں تھا کہ نہیں ہوگی، یہ تو اب ہمیں پتا نا نہیں ہوئی، لیکن 40 لوگ ایک دفعہ چھوڑے گئے، 70 ایک دفعہ چھوڑے گئے، پھر حضرت عثمان کے قتل کی جب خبر اڑی تو کیا نظر آ رہا تھا کہ اب جنگ ہونے لگا۔ اب اگر جنگ ہوتی ہے اور سب بھاگ جاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ لہذا وعدہ لیا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ثابت قدم رہو گے، اور صحابہ کرام نے وعدہ کیا ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی، وہ خود بھی واپس آ گئے، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کو آ گیا۔ اب دیکھیں نا کہ جب رات عین آخری حصے میں پہنچتی ہے تو صبح پھوٹتی ہے، اس سے جب حالات بالکل تنگ ہو گئے اور ساری آزمائش ہو گئی کہ کون جان دینے کو تیار ہے، کون کیا پیش کرنے کو، اور آخری ٹیسٹ میں پاس ہوئے، تب حالات بدلنے لگے ہیں، اب آسانی ہونے لگی ہے۔ بہرحال اب صلح ہونے لگی ہے، صلح کی بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد آیا۔ اب قریش اپنی اس ضد سے ہٹ گئے کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے، بلکہ انا کی خاطر یہ کہا کہ اس سال نہیں اگلے سال تم آ جانا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ آ ہی نہیں سکتے، اب کس پہ مانے کہ نیکسٹ ایئر ہو سکتا عمرہ۔ بہرحال آپس میں گفتگو ہوئی اور صلح کی کچھ شرائط طے پائیں۔ جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں بظاہر ایسی شرطیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی صبر کیا اور یک طرفہ طور پر ان کو قبول کر لیا۔ کیا شرائط تھیں؟ نمبر 1، 10 سال تک فریقین یعنی دونوں کے درمیان، مکہ مدینہ والوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے کے خلاف خفیہ اور نہ علانیہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے آپ واپس کر دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو ناانصافی والی شرط ہے نا، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا۔ تیسری شرط، عرب قبائل میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اختیار ہے وہ شامل ہو جائے۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے کہ آپ نہ عرب کا قبائلی سسٹم جانتے ہیں، نہ ان کے طور طریقے، نہ رسم و رواج۔ حلیف کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا نا، کون ہوتا ہے حلیف؟ حلیف حلف سے ہے، حلف قسم کو کہتے ہیں، کسی کا ساتھی بننا، قسم کھا کر کہ میری زندگی موت جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہے، تم پہ مشکل آئی تو میں ساتھ دوں گا، مجھ پہ آئی تو تم ساتھ دینا۔ ایک تو ہوتا نا خون کے رشتے، تو یہ خون کا رشتہ نہیں، دوستی کا رشتہ ہے، لیکن عام دوستی نہیں، پکی دوستی، قسم کھائی ہوئی دوستی۔ کس طرح؟ ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا، ہم ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو یہ بعض اوقات قبیلوں کے درمیان ایسی قسم ہوتی تھی، تو اس کو حلیف ہونا کہتے تھے۔ اب میں حلیف کا معنی جان کے دوبارہ اس شرط کو پڑھتی ہوں۔ قبائل عرب یعنی عرب قبیلوں میں سے، آپ کو بتانا کہ عرب ایک حکومت نہیں تھی، ان کی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، قبائلی نظام تھا۔ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں فرنٹیئر کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قبائلی علاقے ہیں، ان کے جو قاعدے قانون ہیں وہ پاکستان حکومت کے تحت نہیں آتے، اگرچہ علاقہ ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ براہ راست پاکستان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے پوری طرح، آزاد علاقے جن کو کہتے ہیں، قبائلی علاقے۔ اور جو قبائلی علاقے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھی تحت نہیں ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ اس موقع پر جبکہ ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف قریش ہیں، ایک طرف مکہ والے ایک طرف مدینہ والے ہیں، زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لیے بات کو. تو کیا کہا گیا کہ پورے عرب کو اب یہ اختیار ہے کہ چاہے تو مکہ والوں کا حلیف بن جائے چاہے مدینہ والوں کا بن جائے، یہ آزادی. چوتھی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں. بس آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں جہاز پہ جانے والے بھی 3 دن پہ راضی نہیں ہوتے، کہاں یہ کہ کئی دن کا سفر اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ کر کے اور پھر صرف 3 دن ٹھہر کے واپس، بشرطے کہ پرتلوں میں صرف ایک ایک تلوار لے کر آئیں، اس اسلحے کے طور پر بس ایک تلوار اور دوسرا کوئی سامان جنگ ساتھ نہ ہو. ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کوئی کلیش نہ ہو، تصادم نہ ہو، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہ ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا آپ کے، بس جو آئیں گے وہی واپس جائیں گے. جس وقت معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھی پورا مسلمانوں کا لشکر اضطراب کی حالت میں تھا، پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جن کو نگاہ میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر رہے تھے. کسی کی نگاہ اتنی دور رس نہ تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں جو عظیم بھلائی نصیب ہونے والی ہے، جسے کفار بظاہر اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر پریشان تھے کہ اتنی ذلت آمیز شرائط کیوں قبول کی جا رہی ہیں، وہ دور رس نتائج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. حضرت عمر جیسے شخص کا حال یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا. سخت آزمائش تھی نا. وہ بے چین ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کریں؟ انہوں نے جواب دیا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. پھر ان سے صبر نہ ہوا، جا کر یہی سوال خود حضور سے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بھی ان کو ویسا ہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر نے دیا تھا. بعد میں حضرت عمر مدتوں اس پر نادم رہے جو انہوں نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو کے کفارے کے طور پر صدقات اور نفل ادا کرتے رہے تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اس میں شک کا پہلو تھا. لیکن اس انسیڈنٹ سے یا اس گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدید آزمائش تھی، اور بظاہر سب کچھ خلاف جا رہا تھا مگر وہ اس کو قبول کر رہے تھے، قبول کر رہے تھے. سب سے زیادہ 2 باتیں اس معاہدے میں لوگوں کو بری طرح کھل رہی تھی. ایک شرط نمبر 2، اور وہ کیا تھی، کہ قریش کا جو شخص مسلمانوں کے پاس جائے مسلمان اس کو واپس کرے، اور مسلمانوں کا اگر کوئی آئے تو وہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس طرح زیادتی لگ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا، یعنی جب بہت بے چین تھے کہ یہ شرط کیوں مانی گئی، تو آپ نے فرمایا جو ہمارے پاس سے بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے وہ آخر ہمارے کس کام کا ہے، ہم نے اس کو رکھ کے واپس لے کے کیا کرنا ہے. یعنی اگر کوئی دل سے ہمارے ساتھ نہیں تو زبردستی اس کو اپنی فوج میں شامل کرنے کا کیا فائدہ، اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے. اور جو ان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے، اگر ہم اسے واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی کی کوئی اور صورت پیدا کر دے گا، اس کے دل میں تڑپ ہوگی، کہیں اور سے کوئی رستہ نکلے گا، وہ آ جائے گا. کب تک یہ حالات رہیں گے کہ وہ نہیں آ سکے گا. دوسری چیز جو لوگوں کے دل میں کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اسے ماننے کے معنی یہ ہے کہ تمام عرب کے سامنے گویا ہم ناکام واپس جا رہے ہیں، کہ اس سال عمرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو آپ کا خواب کیا سچ نہیں تھا؟ یہ چیز لوگوں کو پریشان کر رہی تھی. لیکن ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں نا، کہ اچھا میں نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا تھا استخارے میں اور یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، اور بے صبری میں فٹافٹ مثلا شادی کے لیے کسی نے استخارہ کیا، بظاہر استخارہ بڑا اچھا ہے، شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے بعد حالات بڑے خراب ہوئے، اب بلیم کیا استخارے کو اور ہر ایک چیز کو، ہر مشورہ دینے والے کو، کہ صبر نہ کیا، کہا بس ختم، سپریشن، طلاق، ختم. نہیں، صبر چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کچھ عرصے میں بالکل پلٹ جائے اور حالات بالکل درست ہو جائیں. میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ ایک میرج بیرو چلاتی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں کہ حال میں طلاق کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو رشتہ کراتی ہیں تو کیا وہ نپ جاتا ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہوتی, طلاق تو نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو آپ کو تو نہیں بلیم کیا جاتا یا آپ کو تو پریشان نہیں کرتے لوگ؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جو رشتہ کراتا ہے سب سے بڑھ کے شامت اس کی آتی. کہنے لگے نہیں, یہ تو ہمارا طے شدہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو صرف بتانے والے, باقی معلومات آپ خود کریں اور انجام کے بھی ذمہ دار خود ہوں, یہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو کہنے لگے کہ بے صبری. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بچیوں کو نصیحت کر کے بھیجتے تھے کہ اب تم جا رہی ہو تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھے, اور آج کل کے ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے تو ٹیلی فون ہے, موبائلز ہیں اور ہر قسم کی کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ماں باپ کو بتائی جاتی ہیں, ماں باپ بھی تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ بھی غصے میں جذبات میں آ کے فوراً کہتے ہیں اتنے سال تجھے پال لیا تھا, اب نہیں پال سکتے, واپس آ جاؤ. اور وہ اگر لڑکی چاہے بھی تو وہ زبردستی عموماً واپس لے آتے ہیں. کہنے تھے کہ ریسنٹلی میں نے کسی کا پیچ اپ کرایا تو لڑکی چاہتی تھی واپس پلٹنا, ماں باپ کہتے تھے نہیں اب ہماری انا کا مسئلہ, ہم لے آئے تب جانے نہیں دیں گے. اس طرح کی بہت سی چیزیں گھریلو زندگی کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور مسجد احرام میں داخل ہوئے. آپ سے بڑھ کر سچا خواب کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات تو کچھ اور ہی ہو گئے. اب اس پر سب پریشان تھے, لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر آج اس سال خواب نہیں پورا ہوا, یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ اسی سال, یہ دیکھا تھا نا کہ عمرہ ہوگا جب بھی ہو گیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہیں تھی, شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا. بہرحال ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ ہوا یہ کہ عین اس وقت سہیل بن عمر جس کی کارکردگی میں وفد آیا تھا, اس کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو گیا اور کفار مکہ نے اس کو قید کر رکھا تھا. اب آپ دیکھیں ان لوگوں کی بے بسی کہ جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے, خود ان کے اپنے گھروں کے اندر کیسی کیسی بغاوت ہو رہی تھی سچائی کے لیے, اور وہ کسی نہ کسی طرح بھاگ کر حضور کے پاس آ گئے. ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, جسم پہ تشدد کے نشان تھے. انہوں نے حضور سے فریاد کی مجھے اس حبس سے بے جا سے نجات دلائی جائے. صحابہ کرام سے یہ حالت دیکھ کر ضبط کرنا مشکل ہو گیا, مگر سہیل بن عمر نے کہا صلح نامے کی تحریر چاہے مکمل نہیں ہوئی, شرائط ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں, اس لیے میرے بیٹے کو میرے حوالے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات مان لی اور ابو جندل کو ظالموں کے حوالے کر دیا. یہ کتنا یعنی ایموشنل سین ہوگا نا, اور سب لوگوں کے دل میں کیا ہوگا کہ ہمارے لیڈر اتنے ظالم ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اس انسان کی مدد نہیں کر رہے جس کے جسم پہ اتنے نشان ہیں, جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یعنی یہ چیز ایک اور آزمائش تھی بڑی سخت کہ اب لوگوں کے دل میں کیا گمان آتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بہرحال اس کے علاوہ بھی صلح کے وقت اور بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جن کی اس وقت تفصیل نہیں بیان ہو سکتی. صحیح بخاری میں اس کی احادیث تفصیل سے موجود ہیں. مثلاً اس بات پہ اڑ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت علی سے کہا کہ تم اس کو مٹا دو, تو انہوں نے کہا یہ میں تو نہیں مٹا سکتا. اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کون سی جگہ ہے, تو آپ نے خود آ کے ہاتھ بڑھا کے اس کو مٹا دیا. دشمنوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا جھگڑا بھی تو اسی بات پہ, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. کہا اچھا تم نہیں مانتے, نہیں لکھنا چاہتے, لو مٹا دیتا ہوں میں. ظاہر آپ کے ساتھ ہی تو نہیں مٹا سکتے تھے, کس طرح مٹا سکتے, جو چیز دلوں پہ لکھی ہوئی ہو کاغذ سے نہیں مٹ سکتی. مگر آپ نے اس کو بھی گوارا کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ بہت بڑے دل اور بہت بڑے جذبوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ غیر معمولی حالات ہی انسان کے ایمان کو دراصل پرکھتے ہیں کہ ایک انسان اب کیا رویہ اختیار کرتا ہے. صلح سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہی قربانی کرو, سر منڈاؤ اور احرام ختم کر دو. مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا. حضور نے تین مرتبہ یہی حکم دیا, لیکن اس وقت صحابہ پر رنج و غم کا ایسا عالم تھا, ایسے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ کسی نے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور رسالت میں اس ایک موقع کے سوا کبھی یہ صورت پیش نہیں آئی کہ آپ نے صحابہ کو کچھ کہا اور وہ اٹھے نہ اپنی جگہ سے اور تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑے. حضور کو اس پر سخت صدمہ ہوا. آپ نے اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اپنے اس رنج کا اظہار فرمایا. انہوں نے عرض کیا، آپ بس خاموشی کے ساتھ تشریف لے جا کر خود اپنا اونٹ ذبح فرمائیں اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں، اس کے بعد لوگ آپ کی پیروی خود بخود کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بدلہ نہیں جا سکتا. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور آپ کے فعل کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی قربانیاں کر لیں، سر منڈوا لیے، بال ترشوا لیے اور احرام سے نکل آئے، مگر دل ان کے غم سے کٹے جا رہے تھے. یہ واقعہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بسا اوقات ایک شخص بہت وفادار ہوتا ہے. ابھی اسی موقع پر آپ دیکھیں، اسی سفر میں عروہ بن مسعود جا کے کیا کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کی محبت اور عقیدت اپنے سربراہ کے لیے ایسی ہے. لیکن اسی سفر میں آپ دیکھیں کہ ایک دوسری کیفیت آئی نا صحابہ کرام پر، کہ وہ اطاعت گزار، وفا شعار، بے حس بیٹھے ہیں، کیونکہ غم کی کیفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ تین دفعہ نہیں مانے تو آپ ایک ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو. آپ بھی خاموشی سے اندر چلے گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا اچھا مشورہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اچھے مشورے دے سکتی ہیں. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بہت دفعہ کوئی بات کہنے سے نہیں، عمل سے زیادہ سمجھ میں آ جاتی. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر میں 10 دفعہ بھی کہتی ہوں کہ لائٹس آف کریں تو بھول جاتے ہیں لوگ، اور اگر ایک میں آف کرنے لگوں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. 10 دفعہ کسی سے کہیں ٹشو پیپر اٹھا لیں تو لوگوں کو بھول جائے گا اٹھانا، اگر میں خود اٹھانے لگ جاؤں تو سب اٹھانے لگ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی آئندہ یہ چیز بہت فائدہ دے گی کہ بہت سی چیزیں کہنے سے نہیں کروائی جاتی، کر کے دکھائی جاتی، اور یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہوتا ہے. کر کے دکھائیں، سبھی شریک ہو جائیں گے ساتھ. اور اگر کوئی نہ بھی شریک ہو تو کیا ہوا، دین کے کام کے لیے اگر کوئی اور نہیں آگے بڑھے گا تو آپ بھی نہیں بڑھیں گے. جو آپ سے ہو سکتا ہے اپنے حصے کا کرتے رہیں.